10% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 29 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kwietniu do Polski ma trafić 7 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Wiceminister zdrowia apeluje o przestrzeganie ograniczeń sanitarnych w czasie zbliżających się świąt. W Omsku zmarł kolejny lekarz z kliniki, w której po zamachu leżał Aleksiej Nawalny. W najbliższym tygodniu do Polski ma trafić 507 tysięcy szczepionek firmy Pfizer i 660 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. W kwietniu można spodziewać się dostawy 7 milionów szczepionek, czyli mniej więcej tylu, ilu przez cały pierwszy kwartał. Szczepionki firmy Pfizer mają trafić do Polski w poniedziałek. Dostawa preparatów AstraZeneca spodziewana jest w środę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 zapowiedział, że w kwietniu tempo szczepień przyspieszy. Z tych danych, które mamy, szczególnie kwietniowych, tych szczepionek będzie zdecydowanie więcej. Także dlatego chcemy poszerzyć te punkty, które mogą Polaków szczepić. Wiceminister zdrowia dodał, że Sejm pracuje nad przepisami, które umożliwią prowadzenie szczepień nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale także przedstawicielom innych zawodów medycznych. Nie tylko lekarze, pielęgniarki, ale także osoby przeszkolone do takiego wykonywania takich szczepień będą tutaj bardzo nam potrzebne. W Polsce do tej pory wykonano ponad 5 845 tysięcy szczepień. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ponownie apeluje o przestrzeganie ograniczeń sanitarnych w czasie świąt wielkanocnych. Waldemar Kraska mówił w Polskim Radiu 24, że najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe dla trzeciej fali epidemii. Myślę, że to są chyba już ostatnie święta Wielkiej Nocy, kiedy będziemy w takim reżimie. Mam taką nadzieję oczywiście. Zobaczymy, czy te restrykcje są przestrzegane, bo to jest jakby bardzo ważne, szczególnie w tym najbliższym tygodniu. No ja myślę, że tak jak wielokrotnie mówiliśmy, ten tydzień przedświąteczny, ale tydzień poświąteczny będzie tutaj w tej trzeciej fali bardzo kluczowy, więc z naszych estymacji wynika, że właśnie ten szczyt wypadnie w okresie okołoświątecznym. W kościołach obowiązuje limit osób. W świątyniach może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Ponadto podczas spotkań rodzinnych może przebywać maksymalnie 5 osób. Do tego limitu nie wliczają się domownicy oraz osoby zaszczepione. W sprawie Białorusi i jej działań konieczna jest presja międzynarodowa, a tak mówi Aleksiej Dzikawicki, redaktor telewizji TV Bielsat. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 4 aktywistów Związku Polaków na Białorusi, wcześniej dyrektorkę Polskiej Szkoły w Brześciu. Aleksiej Dzikawicki mówił w Polskim Radiu 24, że błędem jest unikanie reakcji ze względu na uznanie Białorusi za strefę wpływów Rosji i mówienie, że ta sprawa nas nie dotyczy. Od wielu, wielu lat pokutuje w Unii i też w świecie demokratycznym takie przekonanie, że właśnie jeżeli coś chce się załatwić na Białorusi, to trzeba działać przez Putina, że w ogóle nie mieszajmy się to strefa interesów Rosji. I właśnie to jest coś, o co chodzi Rosji. Że my mamy jakieś tam strefy wpływu swoje i wy się tam nie mieszajcie, cokolwiek by tam się nie działo. Moim zdaniem to jest błąd. Dziennikarz ocenił, że sankcje wprowadzone przez Unię Europejską wymierzone w ludzi Aleksandra Łukaszenki są niewystarczające i nieskuteczne. W Omsku zmarł kolejny lekarz z kliniki, w której po zamachu leżał Aleksiej Nawalny. Jak podało Radio Swoboda, ordynator oddziału traumatologii i ortopedii Rustam Magiszew miał 63 lata. Z oficjalnego komunikatu wynika, że doznał udaru mózgu. Na początku lutego zmarł 55-letni zastępca szefa kliniki Siergiej Maksymiszyn. 20 sierpnia ubiegłego roku do szpitala numer 1 w Omsku trafił nieprzytomny Aleksiej Nawalny. Rodzina i współpracownicy przekonywali, że opozycjonistę próbowano otruć, ale omscy lekarze stwierdzili, że nie ma na to żadnych dowodów. Na żądanie żony Aleksieja Nawalnego, Julii, polityka przewieziono do szpitala w Berlinie. Niemieccy lekarze orzekli, że chciano go otruć substancją bojową. W lutym świat obiegła informacja, że w Omsku zmarł nagle jeden z lekarzy, którzy zajmowali się Aleksiejem Nawalnym. Chodziło o wiceszefa kliniki Siergieja Maksymiszyna. Radio Swoboda poinformowało o śmierci drugiego lekarza z tej kliniki, Rustama Agiszewa. Rozgłośnia podała również, że wcześniej zwolnił się z pracy w szpitalu inny z wiceszefów, Anatolij Kalinczenko. To on w pierwszym dniu po przyjęciu Aleksieja Nawalnego był odpowiedzialny za przekazywanie informacji o stanie zdrowia opozycjonisty. Sam Kalinczenko stwierdził, że zmienił pracę, ponieważ bardziej interesuje go rzeczywiste wykonywanie zawodu lekarza niż administrowanie kliniką. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno, z opadami deszczu, a w górach także śniegu. Chwilami może się rozpogadzać. W ciągu dnia na wschodzie 6 stopni, w centrum 10, na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Ten sygnał przywołuje stałych słuchaczy do odbiorników. Program trzeci, osobliwości muzyczne. Czas zacząć, a zaczynamy od maila powitalnego od stałego słuchacza, pana Stefana z Mielca, który pisze w te słowa: wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Irenę Dan, pana producenta Michała Margańskiego, osobliwych oraz wszystkie stworzenia duże i małe, uprawiających kopaną tradycyjnie nie pozdrawiam. Muszę stwierdzić, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Radość z Persów była wielka, choć wyglądało, jakby szykowali się na wojnę. Cieszy i Leningrad, cudowne osobliwości, prawie jak strefa. Rosjanie, Niemcy, Finlandczycy za kordonem, pan Stefan cieszy się jak dziecko. Brakowało tylko chyba Bułgarów i Węgrów, a i izolator, Bogu chwała, znany, choć to rzut kamieniem. No, może za pomocą procy. Tuż, że i dziś nie zabraknie ekscytacji, na które bardzo liczę w ten ponury czas. Liczę także na zajmującą czytankę. Poprzednia była palce lizać. Sam zaś nurzam się w krainie występku i łamania prawa, albowiem czytam najnowszą powieść Jakuba Ćwieka, Derelich. Ćwileja oszczędzam sobie na święta. Pozdrawiam, Stefan Mielec w lockdownie. A pan Marcin również na początku zastanawia się, cóż to będzie za opowieść. W osobliwościach i za chwilę jego ciekawość będzie zaspokojona, ale póki co zaczynamy. Thank you. Właśnie, tak rozpoczęliśmy dzisiaj znienacka i muszę powiedzieć, że muzykę na dzisiejszy wieczór przygotowała Dana. Dana Marzec, takie wiosenne nazwisko i ponieważ jak Państwo zajrzą w kalendarz, akurat marzec się kończy, Zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Wiosnę nie witamy, bo coś o nas zapomniała, ale muzyka na rozgrzewkę. Jeśli zaś chodzi o Danę, to zapraszaliśmy ją w gości z tym, że koronawirus pokrzyżował nam plany i w związku z tym taka to współpraca przy audycji. Mam nadzieję, że sytuacja rychło wróci do normy i nasza koleżanka i słuchaczka zagości z nami i porozmawiamy o Grecji, przypomnę. Ale dzisiaj, jeśli chodzi o przypominajki, to adres, którego nie podałem z rozpędu, a teraz przypomnę: wojciech.ossowski/polskieradio.pl i grupa wsparcia na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. Taką mamy grupę, a tam dyskusja na wszelkie tematy. No i skoro zaczęliśmy, to mniej więcej z tej części Europy, czyli z Europy jak najbardziej środkowej, Bukowina. Cerul șalor codrii. Pan Stefan sobie czyta, przyznam się szczerze, że ja mam swoją lekturę. Wpadła mi w ręce pozycja 17 opowiadań wybranych przez Kinga. Opowiadań mrożących krew w żyłach. Wszelako nie wszystkie są współczesne i część z nich została napisana w epoce dla horroru przedpotopowej, czyli w XIX wieku. Między innymi opowiadanie Conan Doyle'a, którego znamy z przygód Watsona i jego kolegi, ale opowiadanie, które zamieścił King w swoim przeglądzie podniebnych horrorów, uważa za jedno ze straszniejszych i być może tak właśnie było wówczas, gdy Conan Doyle je pisał, bo przestworza nie był jeszcze czymś zbadanym. Człowiek dopiero podbijał przestworza i niezdarne próby mocno go ograniczały. W każdym razie rzecz w tym, że pierwsi piloci, którzy dosiadali swych maszyn, wzbijali się w niebo i nie bardzo wiedzieli, czego się tam spodziewać. Część z nich nie wróciła, a ich szczątki albo przepadły na zawsze wraz z wrakami samolotów, bo spadły gdzieś prawdopodobnie na dno oceanu, albo rozbiły się o ziemię, ale nikt tych faktów nie łączył ze sobą. Poza bohaterem opowiadania, który doszedł do wniosku, że coś na górze musi być. I okazało się, że miał rację, bo całe przestworze były opanowane przez niesamowite stwory, z którymi nasz bohater walczył przy pomocy wiatrówki, którą miał na pokładzie. Walka była nierówna, sam zresztą, i tutaj nie będę mówił, jak się skończyło. W każdym razie opowieść Conan Doyle'a przypomniała mi pewną zabawną dykteryjkę. Zdarzenie ponoć autentyczne. Kiedyś nocną porą opowiadałem o tym państwu, ale dawno, dawno temu, więc powtórzę od razu historię pewnego amerykańskiego kierowcy, który przez całe swoje życie jeździł tirem po amerykańskich drogach, ale miał marzenie, by zostać pilotem. Marzenie niestety było nierealne, bo miał wadę serca i nikt nie wpuściłby go do kokpitu, ale gdy nadeszła emerytura, przypomniał sobie o tym i zamiast samolotu, bo na ten nie było go stać, wykupił od wojska masę balonów atmosferycznych, takich do badania temperatury. No i wytargał przed dom wielki fotel. Miał też i wiatrówkę, jak bohater opowiadania Andylskiego. Napompował parę balonów, przykrył nogi pledzikiem. No i okazało się, że balony przytwierdzone do fotela uniosły go nad dom. I tak sobie nad domem jakiś czas bujał, a potem dobre wiatry zawiały i zaczął się znosić coraz wyżej i wyżej, aż w końcu lądujący na międzynarodowym lotnisku nieopodal do wieży kontrolnej zgłosili, że jakiś dziadek na fotelu buja na wysokości 3000 metrów i stwarza zagrożenie w ruchu lotniczym. No i w końcu wojsko jakoś go tam ściągnęło. W każdym razie na temat, no i pod rozwagę, że z marzeń nie warto rezygnować. Ale to nie jest nasza opowieść, ta za chwilę, a teraz jeszcze pogramy. gwałtownie się kończy, jak informacja o naszym dzielnym emerycie na fotelu. Pytanie, po co mu strzelba? Otóż myślał, że w razie czego, gdy będzie chciał się wylądować znad domu, to po prostu zestrzeli jeden z baloników. No ale sytuacja go przerosła. Przechodzimy do naszej opowieści, która dzisiaj będzie nas wiodła nad Żółtą Rzekę. Prawdopodobnie Państwo nie wiedzą, jakie tam panują obyczaje, ale nasza opowieść wszystko wyjaśni. I gdy rzuciłem na nią okiem, co prawda dzieje się dawno, dawno temu, to jednak pomyślałem, że coś na rzeczy być musi, jako że Sławomir Mrożek opisywał w swych felietonach sytuację właśnie z Pekinu, gdy nie tak dawno temu rządził Chinami znany osobnik, który, a zapomniałem jak się nazywał, chiński przywódca, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung miał wtedy lat 80 chyba. I jak podały chińskie gazety, przepłynął wpław Żółtą Rzekę. Wyczyn sam w sobie jest niebywały, przyznają Państwo, ale gazety podały czas, w jakim to uczynił. No i wszyscy byli pod wrażeniem. Każdy się cieszył z Chińczyków, a tylko jeden amerykański dziennikarz zadał sobie trud policzenia, w jakim tempie Mao musiał pływać. I się okazało, że 80 na godzinę. Takie rzeczy dzieją się w Chinach naprawdę. W związku z tym ta nasza opowieść cienka dzisiaj, tak naprawdę. Ale właśnie chińska Żółta Rzeka w prowincji Zhenjiang, w której żył nasz bohater, mały chłopiec, syn wdowy Dziany. Prawdopodobnie nigdy nie stałby się bohaterem naszego opowiadania, gdyby nie nadzwyczajna giętkość, gibkość i coś, co uczyniło z niego nie tylko bohatera opowieści, ale również i wspaniałego gimnastyka. Aczkolwiek w Chinach nie nazywało się to gimnastyką artystyczną, a tańcem. Nasz młody bohater ze względu na tę swoją taneczną zręczność od 7 roku życia był już przygotowywany do uroczystości i jako mały brzdąc brał w nich udział. No i nie byłoby w tym absolutnie nic ciekawego, gdyby nie to, że owe uroczystości odbywały się na rzece, a malec pląsał, owszem, ale na cieniutkiej deseczce, która przymocowana była i płynęła za statkiem. Statek zaś, przybrany w smoczą łuskę i w ogóle imitujący smoka, budził zachwyt na równi z akrobacjami młodego. Młodzieńcy, którzy fikali za łódką, byli najpierw należycie do tego ułożenia. To, co robili, to przede wszystkim fikanie koziołków, stanie na głowie, chodzenie na rękach, no i tego typu akrobacje. Można sobie wyobrazić, że była to naprawdę niebezpieczna praca, obarczona dużym ryzykiem, bo deseczka śliska i wąska, a chłopcy uczyli się pląsać, ale nie pływać. W związku z tym ten, któremu noga się omskła, no, kończył w sposób nagły karierę i był zastępowany przez następnego. Ponieważ praca pochłaniała wiele ofiar, owi młodzieńcy byli wykupywani od rodzin, na co rodziny chętnie się zgadzały, bo dzieci dużo, a bieda piszczała. W związku z tym nikt nie pogardził groszem za ludzkie życie. A zresztą, jeśli chodzi o Chińczyków, to ich wierzenia przeplatają nasze życie z życiem wiecznym i duchy są w każdym razie tuż obok nas i w jakimś sensie pędzą z nami dalej życie. Stąd też i strach przed śmiercią nie jest u Chińczyków tak wielki, jak pisze autor. No i po tym dość obszernym wstępie już bym chciał przejść dalej, ale pogramy sobie teraz po czesku i po celtycku. proszę, to nie byli Czesi, tak jak się upierałem na początku, to byli Irlandczycy. Ale tak mam z Irlandczykami. Kiedyś pojechałem do Wrocławia, by zapowiedzieć na festiwalu szantowym zespół Dubliners. Ten koncert program trzeci relacjonował na żywo. No i gdy już miałem wejść na scenę i zapowiedzieć zespół, dostałem telefon z Warszawy, że mój ojciec zachorował i w stanie ciężkim pojechał do szpitala. I ta wiadomość tak mnie przeniosła myślami w inne miejsce, że gdy wszedłem na scenę po zespole Karantuchil, który właśnie schodził, pakował się, powiedziałem, że teraz pora na najwspanialszy folkowy zespół na świecie, który mam honor właśnie zapowiedzieć i proszę mi pomóc. Zawołajmy wszyscy Karantuchil. I że powiedziałem coś głupiego, zorientowałem się natychmiast, bo wyrwała mnie z tej zadumy i nieobecności, wyrwał mnie huragan śmiechu. Szybko się zorientowałem, że chyba coś przekombinowałem. Doszedłem do tego, co to było i powiedziałem, komplementując bystrą publiczność, że zawsze można liczyć na fantastyczną publiczność krakowską. Przypomnę, że to był Wrocław. Skojarzenie z Krakowem było tyle zasadne, że w Krakowie też jest wielki festiwal szantowy i obie imprezy, a w zasadzie organizatorzy, nie przepadają za sobą. W związku z tym już więcej nie zapowiadałem zespołów w Wrocławiu, ale gdy schodziłem ze sceny, dostałem od paru polskich zespołów bardzo kuszące i ponętne finansowo propozycje, by ich zapowiedzieć w ten sposób. No, ale pan Krzysztof zauważa, że oczekiwanie na audycję od chwili zakończenia poprzedniej było o godzinę krótsze. Tak więc cieszymy się wspólnie, że to już, a nie za godzinę. I pozdrowienia dla wszystkich śle Aleksander. O, a pan Marcin zauważa, że coraz bardziej upodabniamy się do strefy, która akurat, przypomnę, jest po nas. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale wydaje mi się, że to komplement. No dobrze. Za kwadrans pierwsza, w związku z tym, cóż tam dalej dzieje się nad Żółtą Rzeką. Chińczycy trzymają się mocno, a nasz chłopiec był szczęśliwy, że może tą swoją sztuką pomóc nieco matce i że płacono za niego całkiem dobrze, a rodzinie się powodziło. Płacono dobrze, dlatego że młody, chociaż był naprawdę młody, zyskał już całkiem duży rozgłos i był gwiazdą takich rzecznych popisów dla gibkości i naturalności niewymuszonej i uroku, jaki jego taniec sprawiał. Nieprzerwana dobra passa sprawiała, że aż do 17 roku życia cieszył oczy wszystkich zebranych nad brzegiem, aż przyszedł feralny dzień i feralna uroczystość, w której jak zwykle pląsał, dwoił się i troił na deserce, ale w końcu fiknął kozła, wpadł do rzeki i utonął. I w zasadzie tutaj moglibyśmy zakończyć naszą opowieść, ale nasz chłopiec, który pogrążył się w odmętach Żółtej Rzeki, nie zorientował się, że utonął i w ogóle, że umarł. Ciało chłopaka po dwóch dniach dopiero odnaleziono, przywieziono matce i ta po jakimś czasie urządziła mu skromny pochówek na miejscowym cmentarzu. Tymczasem nasz bohater, który w tych odmętach spadł na dno rzeki, stanął na nogi i spostrzegł, że tuż obok siebie, po lewej i po prawej stronie, stoi dwóch osobników, którzy sprawnie chwycili go za ręce i poprowadzili przed siebie. Trudno powiedzieć, że pływali, bo nic z tych rzeczy. Szli sobie spokojnie po twardym gruncie, a rzeka tworzyła coś w rodzaju tunelu. Także mogli w nim zupełnie spokojnie kroczyć przez siebie, aż w końcu po jakimś czasie doszli do bramy pałacu. O, no i w sumie tutaj możemy naszego bohatera porzucić, bo powrócimy do jadłospisu dzisiejszego, przygotowanego przez, przypomnę, Danę. z Irlandii, ale to prawie tak jak z Czech. Tak sobie kombinuję. W każdym razie patrzę na korespondencję od państwa i pan Marcin pyta się, czy w poniedziałek świąteczny są osobliwości. Sam nie wiem, ale prawdę powiedziawszy zdziwiłbym się, gdyby były, bo mamy świąteczny czas, świąteczny propozycję, świąteczną ramówkę, ale gdybym wiedział, że pana Marcina ten temat będzie nurtował, to bym spytał Oli Kaczkowskiej, która przed chwilą była i na pewno w tej wiedzy, w tej materii wiedzę ma. Dowiemy się niedługo, a ja napiszę o tym na naszej stronie Osobliwości Muzyczne na Facebooku. Takie rzeczy. No właśnie, jeszcze patrzę, cóż pan Zbyszek napisał, a że ciągle słucha, pociągając Medoka. I pozdrawia. Smacznego, a my do Chin galopem. No właśnie, nasz bohater nie miał świadomości tego, że utonął, czy w ogóle, że umarł i że, no właśnie, mówiliśmy o tym, że przyprowadzono go do bram pałacu. Wprowadzono go na pokoje, że tak powiem, na komnaty i w końcu ujrzał przed sobą niesamowitego osobnika, ubranego w zbroję błyszczącą, lśniącą, całą złotą, przyglądającego się bohaterowi naszemu spod wspaniałego hełmu. Wzrokiem mocno deprymującym, że tak powiem. Mierzył ów dżentelmen naszego bohatera, a jego eskorta, tych dwóch dżentelmenów, którzy go przyprowadzili, szepnęli mu do ucha, że to sam książę smoków, pan tej krainy. No i książę popatrzył na młodzieńca, aż w końcu zmienił oblicze i z dobrocią w głosie odezwał się. Przyłączyć go do zawodu wierzbowych gałązek. Przeprowadzono więc naszego bohatera do innych części dworskich zabudowań o świetlicach obszernych i zamieszkałych przez całą wesołą czeredę 14-latków, jak się okazało. W ich towarzystwie czas spędził nasz bohater, nie nudząc się wcale, bo czas schodził szybko na zabawach i na głupotach, ale w końcu, gdy chłopak oswoił się już ze swoją sytuacją na tyle, że już niczemu się nie dziwił, do sali weszła niewiasta. Na jej widok wszyscy nagle stanęli i krzyknęli jak jeden mąż: oho, matka Chija! A ta wyłuskała wzrokiem z całej gromady Aduana, usiadła, przywołała go do siebie i kazała mu pokazać, co umie. Naszemu bohaterowi nie trzeba było wiele powtarzać, w związku z tym ją pokazywać wszystkie sztuczki, a czynił to naprawdę zręcznie. Ucieszyła się matka Chija na ten widok i gdy w końcu zakończył swe popisy, weszli do pomieszczenia muzykanci z kotłami i talerzami, a matka Chija zwolna i dokładnie zaczęła pokazywać Aduanowi z wielką cierpliwością nowe pląsy. Ale Aduan chwytał wszystko w lot, każdą wskazówkę, wszystkie podpowiedzi, powtarzał ruchy bez błędu i zapamiętywał doskonale. W ten sposób nauczył się wkrótce pląsu płynącego grzmotu z rzeki Tientang i pląsu ciszy powietrznej z jeziora Dongting. A po skończonej nauce stara mistrzyni odezwała się rozpromieniona: No nie, ten chłopak nie ustępuje w niczym naszej zorzy wieczornej. O, ucieszyła się matka Hija. Pozostawimy ją na razie, bo sięgamy po coś węgierskiego.